سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى تكية صلاة الأمان ثم عليه الصلاة والسلام. السلفية نا لو تنا كمليشا كتكم سينجي وانا باو نزغمزيا كوسيانا مهم وعقيدة السلف علما وعملا وتعليما خصوصا عقيدة السلف عقيدة أهل السنة والجماعة تعليما يسميشا وعملا فهي كازي نا اليوم تنأنزا كتك كبنجالي أو سهيمو ناسما فالواجب على الدعاة فالواجب على الدعاة جامب لواجب كوالي ولنغانيزي إلى الله ولنغانيه كو الله أن يعتنوا بأمر التوحيد جامب لواجب nikutilia umuhimu kulitilia umuhimu jambo la tauhid wa ayahtamu bihi na watilia umuhimu vile vile maana sawa wa inna mimma yuglibu alqalba Sheikh anasema Sheikh Abdussalam bin Barghis Ali Abdul Karim na hakika katika mambo yanayoumiza moyo antambuta nabita ni kuota chenye kuota na kuna kitu kimeibuka kimeota kuna mbegu takulu inasema hicho chenye kuota kuna kitu kimetokea chasema lima hadha al-ihtimam بالتوحيد لما هذا الاهتمام لما كسبب غاني واجلي نيني هو مهم التوحيد كما ان كنا watu wamejitokeza katika wakati tunaoishi wanauliza maswali hii ihtimamu hii umuhimu huu wa tauhid kwa nini kwa lipi zaidi mbona watu wanatilia umuhimu tauhidi hususan wanakusudia ahlu sunna salafiyun ala nahtamu bi umuri almuslimin Wanasema hawa watu, kwa nini hatutilii umuhimu mambo ya Uislamu wabishughulihim na majambo yao, fal muslimuna yuqtalun. Wanasema hawa watu Waislamu wanauliwa, yaminan wa shimala, kuliani na kushotoni, wa nahnu nad'u ila hadmi al-qubbab, na sisi tutalingania katika kuyavunja makubba al-qubbab, al-qubbabu yale makubba ambayo nyumba hujengwa juu ya makaburi, al-qubbab makubba, vibanda, majumba yanayojengwa juu ya makaburi. Wa izalatul masajid, watu wanaoliwa kuliani na kushotoni, na sisi kazi yetu tunalingania kwenye kuyavunja hayo makubba na kwenye kuondoa misikiti, allati buniyat ala alqubur, misikiti iliyojengwa juu ya makaburi, wa nahwi dhalika, na mengineyo mfano wa hayo ambayo tunayalingania, min almasail, katika mambo. Shekhe anaonyesha kwamba kumetokea watu wenye maneno hayo, na jambo hili linaumiza sana moyo. Kuna watu ambao wanaona suala la kutilia umuhimu al-aqida wa tauhid ni suala kama vile sio jambo la msingi sana. Kuna mambo ya msingi. Waislamu wanauliwa kuliani na kushotoni, na sisi tumekaa tufundishana tauhidi misikitini, tutalingania watu wavunje makubba yao, tutalingania watu waondoe au wavunje misikiti uliojengwa juu ya makaburi. Kwa maana katika sura ya mshangao kwamba huu sio wakati wa kukaa kusoma tauhidi wanadamu. Na haya tumeyasikia sisi, tumeyasikia kabisa vinywa vya watu vikitamka hayo, kwamba watu huko wanauliwa, watu huko wanapambana, ninyi mmekaa na usulu thalatha, ninyi mmekaa na tauhidi, mpaka wengine wakafikia kusema hiyo tauhidi itajaza makapu mangapi. Wengine wakasema sali moja inatosheleza kabisa mtu kujifundisha imani yake, lisali moja. Tumewasikia watu wakiyataja hayo. Yaqulu ash-shaykh wa qa'ilu hadha al-qawl, na msemaji wa maneno haya, nasiya au tanasa, amesahau au amejisahaulisha, ameisahau au amejisahaulisha, qawla imami al-hunafai, ameisahau au kujisahaulisha qawli ya imamu wa wale al-hunafa. Hunafa, watu wa tauhid, watu walioelekea katika mila ya Uislamu, watu walioacha mila, mila isiyokuwa mila au isiyokuwa mila ya Uislamu, al-hunafa. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Hunafa ay ma'ilun ila al-islam, tarikuna, ni wenye kubezi katika Uislamu, wenye kuacha mila isiyokuwa mila ya Uislamu, ambaye imamu wa hunafa ni Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Sasa anayesema haya kwamba bwana, kwa nini twatilia umuhimu masala haya ya tauhidi na kadha, kuambia watu tuvunje makubba, tuondoe makaburi yaliyowekwa katika masajid, au tuondoe masajid ambayo zimeletwa au zimejengwa katika makaburi, na mengineyo katika mambo ambayo ni katika shirki, ambayo mara nyingi huwa tunawakataza watu na kuwaita watu katika tauhidi. Sasa hawa wanaona Kwa nini tufanye haya? Na hali ya kuwa watu wanakufa duniani, waislamu wanauliwa yamina na shimala, nyie mmekaa tauhidi tauhidi. Ndio Sheikh anasema mwenye kusema haya amesahau au amejisahaulisha kauli ya Imam al-Hunafa ambaye ni Ibrahim alayhi salam. Kauli gani Ibrahim aliposema wa junubuni wa dhaniya an na'budu al-asnam? Wajunubuni na uniepushe mimi, wabaniya na watoto wangu, an na'budu al-asnam, utuepushe kuabudu masanamu. Fa idha kana al-khalil imam al-hunafa alladhi ja'alahu Allah ummatan wahda, Sheikh anasema fa idha kana al-khalil, ikiwa huyo al-Khalil kipenzi cha Allah, imamul hunafa, kiongozi wa mahunafa, alladhi ja'alahu Allah ummatan wahda, ambaye Allah amemjalia Ibrahimu kuwa ni umma. Waqala anhu azza wa jalla wa Ibrahim alladhi waffa, na Ibrahim yule ambaye ametekeleza. وامر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, هو ابراهيم من صفه هذه نا امامرش الله متومه واكي محمد عليه الصلاه والسلام ان يتبعه في حنيفيه انفات ها ان يتبعه انفات ان يتبعه انفات في حنيفيته ketika ile حنيفيه ambayo ni kumwabudu Allah pekee pasi na kumshirikisha na kitu chochote. Allah amemtaka mtume wetu alayhi salatu wasalam amfuate Ibrahim katika hili. Wamtahanahu Allah, na Ibrahim huyo huyo ambaye Allah amemtahini subhanahu wa ta'ala bidhabh ibnihi, amempa mtihani wa kumchinja mwanae Ismail. Famtathal, akashikamana na amri, ولبى امر الله عز وجل, ما كيتكيا ولبى كيتكيا امر الله تبارك وتعالى, وكسر الاصنام بيده الشريفه, ابراهيم هو هو الذي يفنج مسانامه بمكنه wake wenye heshima wenye utukufu, واشتد نكيره على اهل الشرك, ابراهيم ambaye kupinga kwake kulikuwa kukubwa, na kiruhu shtadda nakiruhu ala ahli shirk, kupinga na kukemea kwake kulikuwa kukubwa kuwakemea watu wa shirki. Ma hadhihi alfadail, يقول الشيخ, pamoja na fadhila hizi, ma hadhihi alfadail, pamoja na fadhila hizi wa ghairiha, na nyinginezo, yakhafu an yaqa fi shirk, Ibrahim anaogopea kuingia katika nini? Katika shirki. Tuelewana jamani? Sheikh anasema ikiwa al-Khalili imamul hunafa, ambaye Allah amejalia ni umma, inna Ibrahima kana umma, Ibrahim alikuwa ni umma japokuwa ni mmoja, hii ni sifa yake. Huyo huyo Ibrahim Allah amesema wa Ibrahim alladhi waffa, Ibrahim huyo huyo ambaye Allah amemwamrisha mtume Muhammad alayhi salatu wasalam amfuate Ibrahim, ha, wattabi' millata Ibrahim hanifa, waqim wajhaka lid-din hanifa, ha, mtume sallam ameamrishwa kufuata milla ya Ibrahim, ha, fuata milla ya Ibrahim. Wamtahanahu Allah bidhabh ibnihi, na Allah amemtahini kumtahini Ibrahim kumchinja mwanae. Famtathal, akashikamana na amri, walabba amra Allah, na akaitikia talbia, talbia ni kule kuitikia wito, akaitikia amri ya Allah. Wakasara al-asnam, akayavunja masanamu, biyadihi sharifa, washtadda nakiruhu ala ahli shirk, Ibrahim ambaye kupinga kwake na kukemea kwake kulikuwa kukubwa mno kwa watu wa shirki. مع هذه الفضائل وغيرها, pamoja na fadhila hizi na nyinginezo, ya khafu an yaqa fi shirk, Ibrahim anaogopea kuingia katika nini? Katika shirki. Alladhi huwa ibadatu al-asnam, Sharki ambayo ni ibada ya kuabudu masanamu. Wa huwa a'zamu ash-shirk. Nao ni shirki kubwa. Fama baluka bima dunahu. Sasa vipi wewe? Kama Ibrahim hali yake ni hii, vipi wewe ambaye uko chini ya Ibrahim? Tena uchini mkubwa mno. Sisi hatuwezi kufanana na Ibrahim alayhi salam. Walidhalika yakulu Ibrahim al-Taymi rahimahullah, kwa ajili hilo anazungumza Ibrahim al-Taymi Allah amrehemu, anasema wa man ya'manu shirka ba'da Ibrahim, ni nani ambaye atajiaminisha na kujitumainisha kwamba yeye hatoingia katika shirki baada ya Ibrahim? Ikiwa Ibrahim pamoja na sifa zote bado ameogopea kuingia katika shirki, sasa nani ambaye atakuwa hana hofu, ambaye atajitumainisha, ambaye anaona kwamba yeye hawezi kuingia katika shirki? Ina maana hakuna. Kwa tunapaswa kumwomba Allah tabarak wa taala atuepushe na shirki. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديث ابي سعيد الخدري, انا اسمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ketika حديث رحمه الله ketika حديث ابي سعيد الخدري قال موسى مثل موسى يا ربي ايه مولا وangu علمني شيئا نفنديش جambo اذكرك وادعوك نفنديش jambo ambalo nitakuomba, nitakutaja wewe, adhkuruka wa ad'uk, na nitakuomba bihi. Qala ya Musa, Allah akasema e Musa, qul la ilaha illa Allah alhadith, na hadithi wameitia yani wameidhufisha baadhi ya wanachuoni akiwemo al-Imam al-Albani rahmatullah, al-Imam al-Albani rahmatullah ta'ala alayhi. Lakini maana ya hadithi kama tuliwahi kuelezeana katika kitabu at-tauhid, maana ya hadithi ni sahihi, imethibiti hadithi ya as-sijilla, as-sijillat, ambazo 99 zile karatasi ambazo ndani yake zina makosa aliyotenda mja, Allah ataleta hizo sijillat 99, atafunuliwa mwanadamu يوم القيامه za madhambi yake, ataona na atakuwa hana la kusema, lakini Allah atamtolea bitaka, hadithi ya bitaka, atamtolea bitaka ambayo imeandikwa la ilaha illa Allah, katika riwaya la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, kuonyesha kwamba kalima hii ni kalima ina fadhila kubwa. Ha, qala ash-shaykh al-islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab fi kitab at-tauhid ala hadha al-hadith, amesema ash-shaykh katika kitab at-tauhid kwa juu ya hadithi hii, yani akielezea fihi ndani yake anna al-anbiyaa ya kuwa manabii yahtajuna litanbihi ala fadl la ilaha illa Allah, kwa manabii wanahitajia litanbihi kwa ajili ya uzinduzi juu ya fadhila za la ilaha illa Allah. Fayajibu alaina, Sheikh anasema inapasa juu yetu anahtamma bihadha al-amr, tutilie umuhimu jambo hili, wa annuliyahu ihtimaman kabira, na tulipe jambo hili ihtimamu kubwa, tulipatie jambo hili ihtimamu umuhimu mkubwa. Fa idha salima hadha al-amr, likisalimika jambo hili la tauhid, likisalimika jambo hili la aqida, watu tauhidi zao zikawa ni tauhidi al-khalis as-safi an-naqi, tauhidi zilizokuwa ndani na shawaib, imma an-nawaqidh wa madha au ish au an-nawaqis, tauhid ambao ni khalis, ikaikawa mbali, ikasafisika, ikasafishika na vitenguzi vya tauhidi, na vile vile vipunguzi vinavyoipunguza tauhidi, basi fa idha salima hadha al-amr fama ba'dahu akhaff wa ashal, baada ya tauhid basi baada yake ni akhaf, ni vipesi na ni asha. Kwa maana mtu ambaye atahakikisha tauhidi yake akawa ni muwahid kisawa sawa, akajiepusha na shirk al-akbar wal-asghar, aqida yake ikawa ni aqida salima sahiha almabniya ala alkitab wassunna, mtu huyo yale mengine yasiokuwa hayo ni mepesi kwake. Sala itakuwa ni mepesi, zaka itakuwa ni mepesi, haji itakuwa ni mepesi, jihadi itakuwa ni mepesi na mengineyo, kwa sababu tayari moyo wake umejawa na tauhid, moyo wake umejawa na imani khalis. ويضمن سلامه ما بعده من الاعمال, انه ذمنيوا kwa hiyo tauhidi kusalimika kwa yale yatopatikana baada ya tauhidi katika amali. Kwa maana tauhidi ndio ambayo itabeba itabeba matendo ya mja, kwa sababu mtu ambaye ni mushrik, mtu ambaye ameingia katika shirki, amali zake zitakuwa ni batila. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تمك بوحي وي نوال ولو بيت قبل يا اكيوا وتمشرك ان شاء الله بس ما تندو yako yote yatabatilika. كو شرك ينبطلش ما تندو. Shirki ikiingia katika matendo, katika ibada, shirki inaharibu ibada yote. Kama vile hadath inapoingia katika tahara, unapokuwa tahara wewe alafu ukapatikana kwako moja katika mambo ambayo yanachangua udhu, imma iwe ni hadath al-asghar, wa alaykum salam, au hadath al-asghar, imma al-hadath al-asghar au hadath al-akbar, udhu wako utakuwa umechoka. Mfano wa hivyo ndiyo shirki inapoingia katika ibada, hubatilisha ni batilisha ibada za mtu, amali zinakuwa ni batil. Kwa yule ambaye atakuwa ameshikamana na tauhid, ni mwenye kumwahid Allah tabarak wa taala, basi mtu huyo matendo yake yatakuwa ni matendo yenye kusalimika. Ama idha kana hadha al-asl, ama ikiwa msingi huu fasida, ni msingi mbovu umeharibika, fala intifaa wala salah wala qabul, hakuna manufaa yoyote, hata unufaika mtu huyo na chochote katika yale aliyotenda, kwa sababu msingi wa kubeba matendo yake ambao ni tauhid ni fasid. Wala hakuna salaha, hakuna mafanikio yoyote, wala qabul, wala hakuna qabul kukubaliwa yeye wala kukubaliwa amali zake mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Paka hapa itakuwa maelezo ya Sheikh wa rahimahullahu ta'ala, akielezea msingi wa nne ambao ni msingi wa kutilia ihtimam, kutilia umuhimu suala zima la nini, la aqida. Watu wakatilia umuhimu kusikiliza aqida, kujifundisha aqida ahli sunna, kuisomesha aqida ahli sunna, kuifanyia kazi hiyo aqida ya ahli sunna, jambo ambalo katika wakati tunaoishi kwa masikitiko ni jambo ambalo watu wengi hawakulipa kipaumbele. Jambo hili watu wengi hawakulipa kipaumbele, hawakulipa haki yake stahiki. Tunaona katika miji tunavyoishi watu hawana ihtimam bil aqida as-sahiha التي اعتقدها النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه والتابعون لهم بإحسان, عقيدة ambayo ameitakidi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wameitakidi aqida hiyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliofuata wako yesa. Watu hawana umuhimu wa kusoma wakaijua tauhid sawa sawa. Katika da'wa watu hawana kipaumbele hicho cha tauhid, ama ndio kipaumbele cha al-anbiya. Manabii wote kama tulivyoona kauli mbiu, kauli ya kwanza kipaumbele katika da'wa zao ni kuwaita watu katika ibadatullah wahda, ni kuwalingania watu katika tauhid. Mtume alayhi salatu wasalam, kama tulivyoona, amekaa katika mji wa Makka takriban miaka 13. Zaidi ya miaka 10 alayhi salatu wasalam analingania tu watu katika tauhidi na kuhakikisha tauhidi. Na baadaye da'wa yake ilikuwa ipo katika tathbiti wa tarsikh, kuthibitisha na kuikita tauhidi katika nyoyo za watu. Na mambo mengine sheria zilizobakia ikawa ni sahal kwa watu kutekeleza. Na mifano iko mingi, ukaona watu walikuwa wakitenda makosa siri baina yao, lakini wanakuja mbele ya Allah, mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanataka kuhukumiwa na kusimamishiwa haki kwa sababu ya tauhid. Vijana walikuwa wadogo kina Abdullah ibn Umar na wengineo, wadogo kiumri, wanahitaji kwenda katika jihad fi sabilillah, wanahitaji kwenda katika mapambano, lakini ni wadogo, wanafanyiwa mtihani, wanaonekana ni wadogo. Watu wanasimama kwa vidole vyao, wanasimama, wanachuchumia ili waonekane wakubwa, waende katika jihad kwa sababu ya tauhid. Sisi leo tukisikia mapambano kama yamesimama ya kisheria, na hakika utatafuta udhuru, sio jihad fi sabilillah. Watu wanatafuta udhuru bana katika nini? Funga tu, ile funga ya Ramadhan, kuna watu wanatafuta udhuru, oh, mimi naumwa na vidonda, mimi na vidonda vya tumbo. Funga tu, pia watu wanatafuta udhuru. Je, mapambano kisilaha? Kwa hiyo tauhidi ni kitu ambacho kinamfanya Muislamu matendo yake mengine baada ya tauhidi yawe ni sahal wa akhaf, na kadhalika inamfanya Muislamu matendo yake yakubaliwe, yakubaliwe mbele ya Allah tabarak wa taala, kwani tunafahamu sote ya kuwa katika au miongoni mwa sharti za kukubaliwa amal ni nini? Mwingine baada ya tauhid yawe ni sahihi, ni ikhlas. Ikhlas ni tauhid, kwa sababu shirki, mtu ambaye anafanya shirki hakubali matendo yake, mtu ambaye ameingia katika kufru hakubali matendo yake, kama anavyosema Allah, والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهي بكهايا يا watu kutilia umuhimu jambo hili la tauhid na jambo la aqida. Insha Allah Taala tutaunganisha kusoma na al-aslu al-khamis. Al-aslu al-khamis nayo ni al-ihtimam. Al-aslu al-khamis al-ihtimam bis-sunnati an-nabawiyya wal-hirsu 'ala al-'amal biha wad-da'watu ila dhalik. Msingi wa tano Sheikh anautaja ni al-ihtimam, kuchukua umuhimu, kutilia umuhimu kushikamana na sunna, ni sunna nabawiyya, kuitilia umuhimu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walhirsu ala al-amal biha, na kufanya pupa kuifanyia kazi sunna mwenendo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wad'watu ila dhalika, na kulingania katika hilo. Mambo matatu: al-ihtimamu bi sunnati an-nabawiyya ya mwanzo, ya pili walhirsu ala al-amal biha, na ya tatu wad'watu ila dhalik. Tilia umuhimu mwenendo wa bwana Mtume, kusoma mwenendo wa bwana Mtume tukaufahamu aqida yake, ibada zake, a'mal zake, akhlaq zake, suluk zake, muamala na watu. Al-ihtimamu bi sunnati an-nabawiyya. Thumma ba'da dhalika al-hirsu 'ala al-'amal biha. Tupulie au tuwe na pupa katika kufanyia kazi mwenendo wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ya tatu ad-da'watu ila dhalika, kulingania, kulingania katika sunna. يقول الشيخ ان احق ما اعتنى به المسلم, hakika katika mambo ambayo yana haki zaidi ambayo ameyatilia umuhimu muislamu au ambayo anayatilia umuhimu muislamu, mambo hayo al-amal ala iktifai athar nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, ni kufanya kazi juu ya kufuata athari nabii, iktifa kufaata athari za mtume wake alayhi salatu wassalam. Ni katika mambo ambayo yana haki zaidi muislamu kuyatilia umuhimu, ni kule kufaata athari nyenendo za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. على اتفاء آثار نبيه صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته, نكوزيبا كوزيبا كيويلويلي جسد كما كيويلويلي تجسيدها كوزيبا بيتشا كوزيبا كيويلويلي كوزيبا امبيلي في حياته ما استطاع الى ذلك سبيلا, kwamba kufanya huu mwenendo bwana mtume ni kama umbile kiwiliwili ambacho anatembea nacho. Mastataa ila dhalika sabila, kiasi katika hilo, yani kiasi anachoweza katika hilo, njia ya kufikia katika hilo, yani mastataa sabilan ila dhalika, kiasi anavyoweza kufikia katika hilo. Wadhalika, na hilo kwa nini? لان غايه التي يسعى المسلم, وسباب kikomo cha yale ambayo anayahingikia muislamu, liajliha yani yas'a almuslim liajliha, anahangaika muislamu kwa ajili ya kikomo hicho au lengo hilo. Wadhālika li'anna al-ghāyata, na hilo la kwamba mtu atilie umuhimu juu ya kufanyia kazi athari za bwana mtume sallallahu alayhi, na kuzipa umbile kulifanyia ile sunna, ndio kama ni umbo maalum, ni shakhsia maalum ambayo yeye anaifuata, yani ameipa umbo kwamba ndio maisha yake, ndio umbile lake, ndio kiulili chake sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kushikamana na mwenendo wa bwana mtume. Kwa nini hilo? Wadhālika li'anna al-ghāya, na hilo kwa sababu al-ghāya, lengo allati yas'a al-muslim li'ajliha, lengo ambalo muislamu anahangaika kwa ajili yake au kwa ajili ya lengo hilo, innama hiya tahsilu al-hidayah, lengo hasani mtu kupata mwongozo, allati tuusiluhu ila dari sa'ada, mwongozo ambao tuusiluhu unamfikisha ila dari saada, katika nyumba ya wema, nyumba ya mafanikio ambayo ni pepo. Waqad qala Allah azza wa jalla, na amesema Allah aliyeshinda na kutukuka, wa in tuti'uhu tahtadu, na ikiwa mtamtii huyu mtume alayhi salatu wassalam, tahtadu, mtaongoka. Waqala ta'ala, na amesema Allah, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, mfateni huyo mtume alayhi salatu wassalam, ili mpate kuongoka. Waqala ta'ala, na amesema Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume ni kiigizo kilichokuwa kizuri, ni ruwaza njema. Liman, kwa yule ambaye kana yarju Allah, yule ambaye anataraji kumtaraji Allah, wal yawmal akhir, na kutaraji siku ya mwisho. Wa dhakara Allah kathira, wa hadhihi al aya, wa hadhihi al aya, na hi aya aslun kabirun, aya hii ni msingi mkubwa kabisa. Fit taasi fi taasi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni msingi mkubwa katika kufuata na kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Bi aqwalihi wa af'alihi, kwa maneno yake na matendo yake. Wa jamii ahwalihi, na hali zake zote. Wa harakatihi, na haraka zake. Wa sakanatihi, na utulivu wake. Yani harakati zake, haraka kama vile wewe umeondoka unatembea, umetoka hapo umekwenda hapo. Wa sakanatihi, kutulia sehemu umekaa na kadha. Hali zake zote, jamii ahwali nabi alayhi salatu wasalam. Aya hii ni msingi aslun kabir fi ish fi taasi bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, bi aqwalihi wa af'alihi, wa jamii ahwalihi wa harakatihi wa sakanatihi. Wa hadhihi al-uswatu, na hichi kiigizo, kiigizo hichi cha kumuiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, inma yaslukuha, anashika anafuata kiigizo hicho. Wa yuwaffaqu laha, na anafikishwa kukifuata kiigizo hicho na kufuata njia hiyo. Man kana yarju Allah wal yawm al akhir, ni yule anemtaraji Allah na kutaraji siku ya mwisho. Fa inna, hakika ma ma'ahu min al-iman, yale alokuwa nayo huyo mtu katika iman. Wa khawfi Allah, na kumwogopa Allah. Wa rajai thawabihi, na kutaraji thawabu za Allah. Wa khawfi iqabihi, na kuogopa adhabu yake. Yahuthuhu, hao yanamsisitiza yeye. Ala taasi bi rasulillah, yanamsisitiza kumuiga na kumfaata, kumuigiza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye imani yake ni chache, au ambaye hana imani kabisa, hana hofu kuogopa iqab ya Allah, hana raja ikutaraji thawabu za Allah tabarak wa taala, basi kumuiga na kumfaata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwake ni ngumu sana. Sio rahisi mtu kumuiga alaihi salatu wasallam ukamfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika akida. Vipi aliitakidi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ukamuiga? Na hayo utayajua kwa kusoma. Huyo kwanza kuhitajika kusoma, kama tulivyoona kuwa msingi wa kwanza kabisa tunautaja na aliutaja Sheikh ni ilmu. Kwa sababu huwezi kufikia kumuiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kama utaki kusoma. Kwa hiyo ukamuiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika akida, ukamuiga bwana mtume katika ibada. Mtume aliswali sala tano, aliswali ar-rawatib, mtume alifunga Ramadhan, alifunga an-nawafil, mtume alitekeleza hajj, mtume alitekeleza umra, mtume ametekeleza umra nne katika uhai wake. Kwa umra, kuna mafunzo ya umra, kuna mafunzo ya hajj, mtume ana hija moja tu. Hija ya mwanzo ndio hija ya mwisho. Mtume sallam tufundisha zaka, tufundisha kadha amal kathira katika amal za ibada. Ukamwiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika ukamwiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika muamala. Miamala ya kibiashara, kuna hiyo fiqhu almuamalat, ukasoma ukajua miamala ya kibiashara iko. Kuna miamala ya kindoa baina ya mtu na mkewe, ukamwiga bwana mtume katika hilo alayhi salatu wasalam. Ni amali ya kutaamal baina ya watawala na wanaotawaliwa, ukamwiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo. كذلك اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام كما يبا نبي صلى الله عليه وسلم في اخلاق ذاته طبيعه نسلوك وننندو زبا نبي صلى الله عليه وسلم كما يبا نبي قولا وعملا واعتقادا وكما يبا نبي كمتندو كمنن yako na itikadi hili si jambo dogo ni jambo kubwa la hitaji imani ndio maana Allah akasema liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Si kila mtu anaweza kumfanya mtume ni kiigizo, si kila mtu anaweza kumfanya bwana mtume ni ruwaza njema. Ni wale wenye kumwogopa Allah tabarak wa taala, ni wale wenye imani katika nyoyo. Na watu wa sunna wamejitolea hilo biqadri ya istitaa mastata'u ila dhalika ish sabila kumwiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fi kabirin wa saghir. Basi na kutazama matamanio na hawa nafsi, wakati mwingine kuna mambo zayataka zina khalif, lakini mwongozo na mafunzo kutu sisi ni bora kuliko matamanio yetu. Tumeelewana? Naam. Wa sharafu almu'min wa manzilatuhu, Sheikh anasema na utukufu wa mu'min na heshima yake, inna ma tuqasu bittiba'ihi sallallahu alayhi wasallam. Utukufu na manzila na daraja ya mtu mu'min hupimwa kwa kule kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa kullama kana taharrihi lisunna akthar. Tuelewana vizuri? Fa kullama kana taharrihi lisunna أكثر كلا ينapokuwa kule taharihi kule kufata kwake kule kutafuta kwake kule kuhangaikia kwake kuiendea sunna kila kunapokuwa hali hiyo ni nyingi zaidi kwake kana ni darajati alula ahqa wa aula, bas anakuwa mtu huyo naye kupata daraja za juu, ana haki zaidi na anastahili zaidi. Umeelewa maneno? Fa kullama kana taharihi, atahari ni kule kukitafuta kitu na kukihangaikia. Nakuja katika suala la Lailatul Qadr, fataharruha. Sawa? Mtume anasema itafuteni hiyo Lailatul Qadr, fataharruha, uitafute na kuihangaikia. Ko hapa anasema fa kullama kana taharrihi lisunnati akthar, kadiri mtu anapokuwa kuhangaika kwake na kuiendea kwake sunna kila kunapokuwa ni kwingi kule kuhangaika na kuiendea sunna, kana li darajati alula ahqa wa aula, basi mtu huyo kupata daraja ya juu ana haki zaidi. Tumeona vizuri eh? Walidha, na kwa ajili hiyo kana salafus as-sabiquna min at-tabi'in, walikuwa as-salaf wale waliotangulia katika at-tabi'in rahmatullahi ta'ala alayhim, yaj'aluna al-mi'yar alladhi yu'khadhu bihi 'an ar-rajul 'an ar-rajul al-'ilm. Ha, anasema ilikuwa as-salaf wale waliotangulia as-sabiqun katika at-tabi'un, wale walio at-tabi'un wale wanafunzi wa masahaba walikuwa wanajalia rahmatullahi ta'ala alayhim, yaj'aluna al-mi'yara, al-mi'yara ay al-mizan, walikuwa wanajalia kipimo, alladhi yu'khadhu bihi 'an ar-rajul al-'ilm, kipimo ambacho yu'khadhu al-'ilm bihi, kipimo ambacho huchukuliwa elimu kwa kipimo hicho, 'an ar-rajul, kutoka kwa mtu ni kitu gani? Tamassukuhu bis-sunnah. Sawa, tamassukuhu bisunna ni kule kutamassaki kwake na nini? Na sunna. Kwa kadri ya mtu anavyoshikamana na sunna, hicho ndio ilikuwa kipimo inda tabi'in, ilikuwa ndio kipimo cha kuweza kuchukua kwa mtu huyo elimu. Kama qala Ibrahimu an-Nakhai, kama alivyosema, kama qala Ibrahimu an-Nakhai, kanu idha atau ar-rajula, walikuwa hawa atabi'un walikuwa wanapomwendea mtu liyakhudhu anhu alilma, ili wapate kuchukua kwake elimu, nadharu ila salatihi, wanaitazama swala yake. Wa ila sunnatihi, wanatazama ile sunna, mwenendo wake, ameshikamana na sunna kiasi. Wa ila hayatihi, wanamtazama haya yake. Unajua haya, physical appearance yake, ile appearance yake ni appearance ya kisunna. Unajua appearance ya kisunna, haya ikoje? Namtaja shukuru kwa vile umecheka, utajibu wewe. Ikoje haya? Sasa haya, haya ya mtu wa sunna ikoje? Lehe kidogo, punguza nguo ila fauka alqa'baini, au ila nisfu saqi. Naam, ni katika hayo, japokuwa inna albaqara tashabaha alaina, yahitaji ila ziada, yahitaji haya izingatiwe sana, hasa wakati tulikuwa nao. Wana sio mchezo, watu wamefanana kama papai. Khariji waweza kumkuta yuko safi kabisa, ana amama vizuri, lehe ya kathifa, kabla nisfu saqi, kumbe khariji. Ngine tablighiyun hawa kadha. Naam, lakini ala kulli hal, walikuwa kimzama hiya swala yake, ni mtu ana muadhaba na sala, ni mtu anafuata sunna, au ni mtu wa bid'a, ni mtu haya yake ikoje, akionekana ana muonekano wa dini. So mtu una soma dini, ustadhi, ameuramba, amevaa tai, hii sio haiba, sio haya ya mtu msomi wa dini. Na leo ukionekana tu umevaa suti zako na tai yako na kadha, ndani una shati jeupe na una koti jeusi, ukionekana ikana huyu mwana sheria. Watu wana haya zao. Kuna haya za kidaktari, kuna haya za kiualimu, au sio? Japokuwa sio lazima, mtu anaweza kuwa una kanzu kwa daktari. Japokuwa hapa sasa hivi katika nchi zetu, uende wewe hospitali na kanzu, daktari umevaa kanzu na kofia, kazi kubwa sana. Sijui kama huyo mkuu wa mganga mkuu atakuruhusu. Kwa hiyo kuna haya walikuwa kitazama kwa mtu huyu, kama ilivyokuja katika maneno ya Muhammad bin Sirin, kanu la yasaluna anil isnad, walikuwa hapo mwanzo hawaulizi isnad. Hali shwari, hakuna matatizo, bahari haijachafuka. La yasaluna anil isnad. Falamma waqa'u alfitna, ilipotokea fitna, qalu falamma waqa'at alfitna, ilipotokea fitna, qalu sammu lana rijal, ikawa hawa as-salaf at-tabi'un walikuwa akiwaambia watu, sammu lana rijalakum, hebu tajeni watu wenu katika ile isnadi, hebu taja, man haddathak, nani kakusimulia, na huyo shekhi wako alikusimulia, kasimuliwa na nani? Yatazamu isnad. Qala sa Muhammad bin Sirin, fayundaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum, wa yundaru ila ahli albid'i fala yukhadhu hadithuhum. Hadha huwa almi'yar, hadha huwa almizan. Wanatazama watu wa sunna zachukuliwa hadithi, watu wa bid'a hazichukuliwi hadithi. Haya masala ya bid'a sio kwa maana ni mambo yamezuka kama vile watu wanavyodai. Bid'a mtume ameitahadharisha. Mtume sallam kila alipokuwa akitoa khutbatul haja akisema, amma ba'du fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. ثم يقول كي تحذرش بدعة kila anapotoa khutbatul haja. Na watazame watu wa bid'a wanaepuka sana maneno haya. Tazame watu wa bid'a wengi katika miqaddima yao wakizungumza, sio wengi wanapenda kusema fa inna ahsana alhadith kitabullah au kalamullah wa khayra alhadi hadi Muhammad. Hata akisema utaona maneno yake na uso tofauti, hajiamini, hana confidence. Kwa nini? Kwa sababu mrongo, yeye mwenyewe ni mzushi. Kwa ndo maana wanayakimbia, utayasikia maneno haya fa inna ahsana alhadith kalamullah wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha. Ni maneno yanazungumzwa na watu wa sunna katika miqaddima yao, na ndio alikuwa maneno akiyasema bwana mtume katika muqaddima wake katika hutuba zake za haji. Ama watu wa bid'a wame akwenda pembeni, na mtu hata akisema utamwona mrongo. Tumuna mrongo yuwasema, lakini si kweli kwamba anaitakiri kwamba fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammad wa sharra alumuri muhdathatu wa kullu muhdathatin bid'ah ila akhir. Kadhalika mtume sallam ametahadharisha bid'ah pale alipokuwa anawahusia masahaba, alipotoa mawaidha kama ilivyokuja katika hadithi ya Irbad ibn Sariyah. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجنت منها القلوب وذرفت أو وذرفت منها العيون أو وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع أو صلة. كما أمر أن أوصي أم أوصي أشكمان na mwenendo wa makhalifa wa ongofu, mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wa ongofu, na akawatahadharisha na mambo yenye kuzuka. Wa iyyakum wa muhdathati. Kadhalika mtume sallam anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Kadhalika yaqul fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Kwa hiyo kutahadharisha watu na bid'a ametahadharisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama bid'a ametahadharisha bwana mtume, tutazameni maana ya bid'a ni nini. Sifanye tu wewe kuruka kila kitu unasema bid'a, tutazameni maana ya bid'a ni nini kwa maneno haya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Jihadharini na mambo yaliyozushwa, muhdathat yamezushwa katika dini, hayana mafunzo am wala mafunzo khas, na kila ambalo limezushwa ni bid'ah. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekawasi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, ndio bid'ah. Man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa radd, ndio bid'ah. Amal haina mafunzo ni bid'ah. Na wame litahadharisha hilo masahaba na wale waliofuata baada ya masahaba. Kwa Muhammad bin Sirin anaonyesha kipimo cha kukubaliwa ilikuwa watu hadithi baada ya kutokea fitna. Na wanasema fitna, baadhi ya ulama ni fitna ya kuuliwa Uthman anaeleza, na chokochoko zake mpaka kuuliwa Uthman, fitna. Lakini Abdullah bin Saba na kadha, watu ambao walisilimu zuran wa buhtan, ikawa miiyari ya watu kukubaliwa hadithi ni nini? Ni kushikamana na sunna. Na mtu wa bid'a hakubaliwi hadithi. Sawa? Naam. Kwa hiyo anasema Ibrahim an-Nakhai kanu idha atau ar-rajula liyakhudhu anhu al-ilma nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hay'atihi thumma ya'khudhuna anhu. Sala zake. Hawezi kuchukua elimu kwa mtu haswali. Mtu ana elimu lakini haswali. Au mtu ana elimu lakini hazingatii sala za jamaa. Kwa sababu katika kitu ambacho kikubwa walikuwa masahaba wanakihifadhi na mtume amekoteza ni sala ya jamaa. Kwa mtu mwanamume kuiswali msikitini. Paka mtume sallallahu alifikia kutaka kumweka imamu aswalishe watu, atoke yeye na kikundi cha watu, wakusanye kuni wazitie nyumba za watu, wazitie moto nyumba za watu ambao hawahudhurii swala za jamaa. Bali mtu alikuwa akibebwa kati ya mtu na mtu ili ahudhurie swala ya jamaa. Swala ya jamaa inaswaliwa mpaka katika vita. Salatul khauf ya swali kundi na imamu. Imamu anaswalisha rakaa moja, kisha yeye anakaa, ile kundi la malizia rakaa ile ya pili, latoa salamu, laondoka na ja kundi lingine. Imamu anasimama analiswalisha rakaa ile ya pili, yeye anamaliza ya pili, ile linakuwa limeswali moja. Imamu anakwenda katika tahiyatu, anakaa pale, anasubiri ile kundi limalize rakaa ya pili, laja nakutana na imamu kwenye tahiyatu, latoa salamu pamoja na imamu. Ni swala imefundishwa kwenye Qur'an, jamaa mpaka katika vita. Wewe msomi unakaa unaswali swala nyumbani kwako au chumbani kwako, swala za faradhi. Hudhuri jamaa. Wewe watu wa zamani, watu wa kweli hawachukui ilmu kwa mtu huyu. Si mtu thika, sio mtu madhubuti wa kusoma kwake, kama ni mtu anazembea mpaka kuswali swala za jamaa. Lakini kadhalika namna unavyoswali, je, unaswali kwa utaratibu kwa Mtume sasa? Walikuwa hilo wakilitazama. Wakitazama sunna, wakitazama haiba ya mtu, ana haiba, ana muonekano wa dini, ana muonekano wa ilmu, ana muonekano wa kumfuata na kumuigiza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayakulu ahadu ulama, inna min alamati almuhibbi lillahi azza wa jalla, hakika katika alama ya mtu mwenye kumpenda Allah tabarak wa taala, mutabaatu habibillah, ni kumfuata kipenzi cha Allah. Fi akhlaqihi, ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika tabia zake wa afalihi na matendo yake, wa awamirihi wa awamirihi na maamrisho yake, wa sunanihi na suna zake na nyendo zake. Wa hadha haqqun, na hili jambo ni haqqa, anasema Sheikh, ma'khudhu min kitabillah, limechukuliwa katika kitabu cha Allah. Yaqul Allah ta'ala, anasema Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, waambie ikiwa nyinyi kweli mnampenda Allah nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atasamehe dhambi zenu. Wallahu ghafurur rahim. Qala al-Hasan al-Basri, amesema al-Hasan al-Basri fi tafsir hadhihi al-aya, qala al-Hasan al-Basri fi hadhihi al-aya fi tafsir hadhihi al-aya, qad fi tafsir ayahi, ja'ala Allahu alamata hubbihi iyyahum, amejalia, ja'ala Allahu, amejalia Allah, alamata hubbihi iyyahum, alama ya hubbihi iyyahum, sawa, alama ya kupenda kwake, kuwapenda wao, ittiba'a sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni kufuata, ittiba'a sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, wa laqad tawatarat an-nusus, mshikha anasema zimekuja kwa wingi nusus, min al-kitabi wa sunna, wa aqwali sahaba, na qawli za sahaba wa tabi'in na tabi'in, ala targhib al-amal bis-sunna, nusus zilizokuja kufanyia targhib, kupendezesha na kulisisitiza na kulipendezesha na kulifanyia targhib hilo jambo la kuifanyia kazi sunna, wa hathi ala at-tamassuk biha, na zimekuja pia hizo dalili nyingi za kitabu na sunna, na qawli sahaba zimekuja kusisitiza, wal hath zimekuja juu ya kusisitiza juu ya kushikamana na sunna. Insha Allah tutakuja kuendelea, wa min ashhar al ahadith hadith irbad min sari, tutakuja kuitaja katika darasa inayofuata. Subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta.